Soki motwa tunio mobali nangai lobana yeboye die alingi kombala teo bona mi bali ya baninga noki ya kosuka mabe alingi kombala teo bona mi bali ya baninga noki ya kosuka mabe. Mosala mibali ya milango.